Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 października, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zaostra ta finka. Propozycje cięć w unijnym budżecie skrytykowało wiele krajów, w tym Polska. Korytarz życia i jazda na suwak to już wkrótce nie uprzejmy gest kierowców, ale obowiązek. Młodzi, nowi parlamentarzyści mają ambitne plany. Najważniejsze jest to, byśmy się po prostu szanowali. Język powinien zawierać pewną kulturę. Zaczynamy jednak od Włocławka, gdzie zakończyły się uroczystości 35. rocznicy zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. W październiku 1984 roku zabójcy z SB wrzucili ciało księdza Jerzego do Wisły. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził dzisiejsze uroczystości. Do Włocławka przyjechali działacze Solidarności z całego kraju. Trzymali sztandary i biało-czerwone flagi. Na miejscu byli też duchowni i mieszkańcy Włocławka. Najpierw złożyli kwiaty i wieńce w miejscu, gdzie funkcjonariusze SB wrzucili ciało Jerzego Popiełuszki do Wisły. Później przeszli w pochodzie do pobliskiego kościoła, gdzie odprawiona została msza w intencji duchownego. Pamiętam 84 rok. Jak to by było dzisiaj? Zło dobrym zwyciężaj, mówił. Teraz tylko dalej modlić się o wierność tym ideałom i o niezgubienie się w tych różnych, no już dobrach, które przyszły. Jutro mija 35 lat od zamordowania Jerzego Popiełuszki. Główne uroczystości odbędą się w Warszawie. Karol Surówka, Polskie Radio. W przerwie trójki kolejne informacje. Krytyka spadła na Finlandię, kierującą pracami Unii za projekt europejskiego budżetu po 2020 roku. Przywódcy wspólnoty omawiali go w Brukseli w drugim dniu unijnego szczytu. Władze w Helsinkach zaproponowały cięcia wydatków jeszcze większe niż Komisja Europejska w ubiegłym roku. Beata Płomecka. Cięcia wydatków zaproponowane przez Finlandię nie spodobały się wielu krajom. Debata była bardzo ożywiona oczywiście. Relacjonował premier Mateusz Morawiecki. Prezydencja fińska była zadowolona ze swoich propozycji, ale większość krajów była niezadowolonych z tej propozycji i Polska do nich należała. Polska już wcześniej odrzuciła fińską propozycję i apelowała o zwiększenie funduszy. Premier argumentował, że większy budżet to inwestycja. Inwestycja w drogi między Litwą, Polską, Węgrami, Rumunią, Bułgarią do Grecji jest nową inwestycją, która daje szansę na rozwój gospodarczy całej Unii Europejskiej. Duże różnice zdań powodują, że trudno będzie o kompromis w tym roku, jak chciała tego Finlandia, przyznał szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Nie sądzę, żeby było porozumienie w grudniu. W kuluarach można było usłyszeć, że najbardziej realistyczny termin przyjęcia nowego budżetu to druga połowa przyszłego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Obowiązek tworzenia korytarzy życia oraz tak zwanej jazdy na suwak przyjęli jednogłośnie senatorowie. Gdy ustawę podpisze prezydent, kierowcy będą zobowiązani utworzyć korytarz życia, zjeżdżając na boki pasów, którymi jadą, mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Na drodze dwupasmowej samochody na lewym pasie będą obowiązane zjechać skrajnie w lewą stronę, natomiast kierowcy, którzy podążają prawym pasem, będą obowiązani do tego, żeby zjechać w prawą stronę. W przypadku jazdy na suwak chodzi o sytuację, gdy zmniejsza się liczba pasów, a w miejscu zwężenia powstaje zator. 12 listopada z pewnością tłoczno będzie przy Wiejskiej. Na pierwszym posiedzeniu zbierze się Sejm 9 kadencji. Wśród 460 posłanek i posłów będą debiutanci, w tym roku dwaj 26-latkowie, którzy w Pulsie Trójki mówili o swoich politycznych planach, ale i o tym, co dla nich w pracy parlamentarzysty jest najważniejsze. Mateusz Bochenek z Koalicji Obywatelskiej. To pewien szacunek wzajemnie okazywany do siebie. My możemy się ze sobą nie zgadzać, możemy się różnić, natomiast najważniejsze jest to, byśmy się po prostu szanowali. Byśmy używali języka parlamentarnego, jako przede wszystkim parlamentarzyści, bo my mamy dawać dobry przykład obywatelom. Z tą opinią zgodził się nowy poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Gontarz. Ten język powinien zawierać pewną kulturę. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że rozmowa na argumenty, nie konkretnie do osoby. To jest podstawa. To jest podstawa. Rozmawiajmy merytorycznie, nie sama kłótnia dla kłótni. To do niczego nie prowadzi. W nowym Sejmie zasiądą reprezentanci 5 komitetów wyborczych. 235 przedstawicieli ponownie będzie liczył klub PiS. Koalicja Obywatelska zdobyła 134 mandaty, SLD 49, PSL 30, a Konfederacja 11. Jednego przedstawiciela będzie mieć mniejszość niemiecka. To był serwis Trójki.

Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. To jest taki komiks o profesorze, który zbudował wielką piramidę. I ta piramida jest z bazów i owoców. I mówi ci, jak zmienić swoją przyszłość. Lidl i Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej łączą siły w walce o zdrowsze i dłuższe życie. Zrób 5 razy zakupy za minimum 60 zł, w tym przynajmniej jedno warzywo lub jeden owoc. I odbierz książkę z komiksami dla dzieci i poradami żywieniowymi dla rodziców. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, 11 minut po 19. Tak mi się wydaje, że jesienią najlepiej słucha się listy. No a skoro tak, to zaczynamy. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Jest piątek, a zatem taki sygnał. Kolega był łaskaw powiedzieć, że jestem w olimpijskiej formie i natychmiast po tym, jak się zobaczyliśmy, to żartom nie było końca, bo padło sakramentalne pytanie, w jakiej dyscyplinie sportu na Igrzyskach Olimpijskich. Zasugerowałem młot, ale być może Państwo mają inne sugestie. Lista przebojów trójki, dziś notowanie 1968, pozdrawiamy rocznik 6-8 i zapraszamy do wspólnej zabawy. A dziś będą z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz i Piotr Baron. Zapraszamy do 22. Dziękujemy za głosowanie. I ciach, ciach, ciach. Mogą Państwo oczywiście tworzyć atmosferę listy. piotr.baron@polskieradio.pl. No i przypominamy dziś 131. notowanie, które odbyło się 20 października 1984 roku. Na 10. wtedy, coś czego kompletnie nie pamiętam, Fashion, You in the Night. Na 9. to już pamiętam, bo to piękna piosenka Drive, zespół The Cars. Na 8. była Poranna Wiadomość i Republika, Howard Jones, Like to Get to Know You Well. Na 7. na 6. oddział zamknięty, To tylko pech. Sal Solo, Poland, Your Spirit Won't Die. Na 5, na 4 George Michael i Careless Whisper. I pierwsza trójka, Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You. Na 2 Manam Luciola i na 1, Limal, kto miał jego plakat na ścianie? Never Ending Story, tak było w 131. notowaniu listy przebojów trójki, a ja chciałbym Państwu przypomnieć utwór zespołu Alphaville, który był wtedy na 23. miejscu. Dziś jeszcze przed listą zobaczyłem w internecie teledysk do tego utworu i posłuchałem tego utworu. Tak mi się wydaje, że to już naprawdę trąci myszką. Wtedy na 23. miejscu Alphaville i Big in Japan. A tam opowiadam głupoty od samego początku. Może i trąci myszką, ale miło przypomnieć. Tak było w 131 notowaniu, miejsce 23, Big in Japan i zespół Alphaville. A my zaczynamy notowanie 1968, oczywiście od poczekalni, na 50. Hey You, You Make Me Rock, zespół Whitesnake. Tak jak przed tygodniem na 50. Hey You, You Make Me Rock, zespół Whitesnake. Nie słuchałem listy tydzień temu, bo byłem na koncercie Erika Estrina podczas Rawy Blues. Co się pozmieniało, to się dzisiaj wszystko okaże w trakcie listy. Na razie na 49. 5 w dół. 1996, Karaś i Rogucki. Polskie ulice z blokowiska osaczyły mnie nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki. Boję się, boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest, to jest ten kraj. Popatrz, popatrz. 1996, Karaś, Rogucki. 5 w dół z 44 na 49. Co będzie za tydzień? No, trzymam kciuki, ale może być źle. Teraz Państwa zabawa związana z dyscypliną sportu olimpijską, w której mógłbym wystartować. Otóż twierdzą Państwo, że to zdecydowanie nie młot, a raczej dysk. To napisał pan Adam i to dokładnie dysk CD albo winyl. No tak, tylko jak na taką odległość trafić dyskiem do odtwarzacza kompaktowego albo na gramofon? No ale to jest pewnie kwestia treningu. Skoro mowa o płytach, świetna jest nowa płyta Jazz Band Młynarski-Masecki. No i ten utwór na 48, tak jak tydzień temu, zatytułowany Jojo. Jazz Band Młynarski-Masecki. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani, będzie także pasją twoją. Jojo, jojo, jojo, jojo, jojo. Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie poprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek w górę, krążek na dół i licz, to jest lepsze niż wyścig i brycz. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jeśli rutynę masz i patent w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Dawno tego nie robiła, ale wiem, że Agnieszka Łukasiewicz na pewno potrafi grać w jojo. Jazz Band Młynarski-Masecki, Jojo, dziś tak jak przed tygodniem na 48. Takie nowości zawsze z wielką radością witam na liście i w poczekalni. Sweet Child, Simply Red. Sweet Child, Simply Red, nowość dziś na miejscu 47 w poczekalni. O takich wokalistach mówi się zwykle, że nawet gdyby zaśpiewał książkę telefoniczną, to i tak by się przyjemnie słuchało. Fly Like an Eagle, Stereophonics, tak jak przed tygodniem na 46. Thinking about quitting, think it's time now, think it's all over. Quiet my mind. Everybody's laughing, everybody's sure. Nothing seems likely, nothing's unknown. Did you ever feel like everything's falling? To fly like an eagle into the dawning. You know I always feel like the blinds are drawing. To fly like an eagle and death's reborn and hey, hey my, everything's gonna be alright. Hey, hey my, everything's gonna be just fine. Bez ruchu w poczekalni na 46. Fly Like an Eagle i Stereophonics. No cóż, Graffiti on a Train nie zdarza się codziennie. To jest poczekalnia listy i mamy spadek z 43 na 45. Dreamland, Pet Shop Boys i jeszcze formacja Years and Years. So Dreamland. Dreamland, Pet Shop Boys i Years and Years. Dwa w dół dziś z 43 na 45. A Rybka awansuje z 45 na 44. Barbara Wrońska i jeszcze do tego Natalia Przybysz i Paulina Przybysz. 44 w poczekalni. Zimna taflo chroń, bo żar zalewa skroń. Skutej w lodzie twym najbezpieczniej mi. Zimna taflo chroń, bo żar zalewa skroń. Skutej w lodzie twym najbezpieczniej mi. Dołem sinej wody złota rybka mknie. Z brzegu chłopiec młody polne kwiaty rwie. A Rybka, Barbara Wrońska, Natalia Przybysz i Paulina Przybysz o jedną pozycję w górę na miejsce 44 w poczekalni 1968 notowania listy przebojów trójki. 5 w dół na 43, Doing Time, Lana Del Rey. Summertime and the living's easy. Rallies on a microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Doing Time i takie przyjemne wspomnienie lata. Lana Del Rey, 5 w dół na 43. A teraz będzie bardzo przyjemne wspomnienie czasów rock'n'rollowych, bo na 42 Uriah Heep. I got the sun and the moon on the one hand. Rise to the future, it's there to discover. Feet on the ground.

jeszcze mniej. Mieczynika pra, pra babka ta, ta pra, pra babku tej. Przy obcych w nocnej dobie te pra, pra babki obie wyłażą z lamp, gdy piekur i już zacięty spór. Niejednym się dały we znaki strach waści. Nie? Zażyj tabaki. Przyznaję Państwu, że brzmi to świetnie. Arias Kołuby ze Strasznego Dworu, Stanisława Moniuszki, Jelonek i Piotr Frączewski. I niewykluczone, że w roku moniuszkowskim to będzie kiedyś w przyszłości numer jeden listy przebojów. Zobaczymy. Na razie poczekania 38, dwie krople, Justyna Święs. Oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów, on mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Okryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Dwie krople cudownej Justyna Święs, dziś na miejscu 38. Na 37 mamy nowość i tak się trochę zagapiłem, dlatego że już się cieszę z odtworzenia tego utworu, bo to moje ukochane Cigarettes After Sex, Fall in Love, nowość 37. By the ocean. Last night I could hear the waves as I heard you say, all that I want is to be yours. Falling in love, falling in love, deeper than love. Felt it before with you, baby. I feel love, falling in love with all my heart. Falling in love, Cigarettes After Sex. Nowość na 37. Rozśmieszają mnie Państwo, choć daleko mi do dzisiejszego humoru redaktora Wałkuskiego. Nie wiem, czy Państwo słyszeli Wałka w popołudniowej audycji Zapraszamy do Cudzi. Tak się jakoś śmiał, jakby ktoś go gilgotał. A my lecimy dalej z poczekalnią na razie. A, rozśmieszałem Państwo, dlatego że ktoś napisał: wiemy, że Pan lubi te po tym. Cigarettes After Sex, nowość na 37. Na 36 wersja filmowa i to też jest nowość. Bruce Springsteen, Sundown. Sundown, wersja filmowa. Bruce Springsteen, dziś nowość na miejscu 36. Na 35, to lubię, bo to czas taśmy magnetofonowej, ale wersja na 2019 rok. The Beatles, 35. Darling, to jest wersja na rok 2019, The Beatles. Dziś leciutko w dół, więc gdyby komuś z Państwa też się ten utwór podobał, to proszę zagłosować w przyszłym tygodniu. Na 35. Beatlesi, na 34. 6 do góry. Świecie, stój. Ania Rusowicz. Kolejny dzień leży jak leń, rozłożył się na mojej sofie. Daremny trud kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie. Wizji mi brak, foni mi smak i reszta mnie się też buntuje. Czuję, że już biorę na luz, spowalnia puls i odlatuję. Yeah.